چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ آج ہم نے تو ایک بہت بڑا سبق سیکھا یہاں والوں نے، آن لائن والوں کو بھی بتا دوں. کل ہم لوگوں نے کہا کہ آج ہم کلاس 3:30 پہ کریں گے نا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اسی ٹائم پہ شروع کروائی. اگر آپ لوگ گھڑی دیکھیں تو وہی ٹائم ہے جس پہ ہم ہر روز کرتے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے. اس لیے آپ سب کو یہاں بتا دوں کہ ہمارے پاس کچھ نیٹ کا پرابلم تھا جس ہال میں ہم جاتے تھے، وہاں سے پھر ہم واپس اپنی پرانی جگہ پہ آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اس سارے معاملے کو آسان فرما دے. ہوا کہاں سے اتنی اچھی آئی ہے، سبحان اللہ. چلیے، تو آواز آن لائن پہ بہتر ہے کہ کم ہے؟ الحمدللہ. دیکھیے کہ آج پھر اب ظاہر ہے کہ پرانے ہی وقت کو ختم کرنا پڑے گا. بس اللہ کے رنگ دیکھیں، اب اس راستے میں آئے ہیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی ہی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. تو اگر آن لائن والے جی ہم سیٹ کریں، آپ ایک دفعہ آن لائن سے پلے کریں تلاوت ہلکی سی، تو پھر اتنی دیر میں ایڈجسٹ کر کے تو آپ سے مائک دوبارہ لیتے ہیں. جی ان شاء اللہ وائس کو ٹھیک ہو جاتی ہے. اوکے. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بتائیے جی پلیز آپ لوگ آواز، اللہ نے چاہا تو اب آواز ٹھیک ہونی چاہیے الحمدللہ. چلیے سب اپنے آپ کو اب ذہنی طور پہ ایڈجسٹ کریں، اور اس ساری موومنٹ کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اب آپ کو نیند نہیں آئے گی، تھوڑے سے تھک جائیں گے تو بس یہاں چونکہ تھوڑی سی جگہ یہ پہلے سے تنگ ہے تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. خاص طور پہ جو لوگ قریب بیٹھیں گے وہ اس چیز کا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھیں، جب پیج پلٹیں تو اس کے حساب سے اچھا ہو. چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم پارے کو کنٹینیو کریں گے، 19 پارہ تھا ہمارا، اسی کی آیت نمبر 45 انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. بس بالکل ہم جی کچھ ہی اس میں سادہ پورا نہیں ہوگا کوئی بھی نا. جی چلیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. جی اب جی آگے سب بیٹھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر بیچ میں بار بار انٹرپشن نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو, بلکہ آگے بیٹھیں گے تو آپ زیادہ اچھا فوکس کریں گے. اس لائن کو بھی اگر کوئی ابھی سے فل کر لے تو بہت اچھا ہے. طیب آپ ادھر آئیے. چلیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یک یک وہ دو جھگڑنے والے گروہ بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یہ انسانوں کا ایک رویہ ہوتا ہے, صبر نہیں ہے نا, تو وہ بعض دفعہ بھلائی کا انتظار نہیں کر پاتا اور اس سے پہلے ہی برائی کی بات کرنے لگتا ہے. کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کے اندر کوئی خرابی ہو تو انبیاء کرام یا جو دین کے رہنما ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دیں. اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اس وقت ایک ناصح کے طور پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ تمہیں اپنے وقت پر مل کر رہیں گی, لیکن تم صبر کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی اور وہ کیا کہ گناہوں کی معافی طلب کرنے سے اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پہ اللہ کی رحمت ہو, رحمت کیوں نہیں آ رہی. بعض لوگ اس کے کئی من گھڑت طریقے سوچے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ جتنا ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں یقیناً انسان کا اپنا نفس انوالو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہو اس کو خوشی سے قبول کرنا یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اور زیادہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. انہوں نے کہا, ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا. دیکھیے کتنے ناقدرے لوگ ہیں, اللہ کے نبیوں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں لوگ منحوس؟ یہ سوچ کے کہ ساری مشکل انہی کی وجہ سے تو آئی, یہ نبی آتے اور نہ ہمیں اتنی مشکلات سے گزارتے اور ہم جس زندگی میں جی رہے تھے اسی میں رہتے. اور آپ سوچیے کہ انبیاء کا پھر صبر بھی کتنا زیادہ ہوگا. صالح علیہ السلام نے جواب دیا, تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ, تمہارے نیک اور بد ہونے کا ذکر, ایک منٹ, جی, قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. صالح علیہ السلام نے جواب دیا, تمہارے نیک شگون جب بد شگون ہونے کا اصل راز تو اللہ کو پتا ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے. انہوں نے آپس میں کہا, خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے اور پھر ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موقع پر موجود نہیں تھے. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بھی نہیں آئے تھے تو اس رات آپ کی موت کے فیصلے ہو رہے تھے, لوگ آپ کے جان لینے کے لیے حالات پیدا کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی حالات اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہیں. ان باتوں کو سنتے وقت کم از کم ہم یہ تو ضرور سوچ سکتے ہیں نا کہ کیا اللہ کے راستے میں ہمارے اوپر بھی ایسی کوئی آزمائشیں آئیں کہ لوگ ہماری جان لینے کے در پہ ہو جائیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم بالکل سچ کہتے ہیں, یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو, وہ اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کسی کا برا نہ چاہے تو دشمن جتنا مرضی خواہش کر لے, جتنی مرضی کوششیں کر لے وہ کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوتے. آگے کہانی ہے حضرت لوط کی. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو, جس کو آج کے دور میں ماڈرنائزیشن کہا جا رہا ہے, جس کو آج کے دور میں ہیومن رائٹس کہا جا رہا ہے, جس کو فطرت کی پکار کہا جا رہا ہے, اس کو حضرت لوط جہالت کی بات کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نام بدل بھی دیے جائیں تو جہالت کا کام پھر وہ جہالت ہی کا رہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے, اور اسی طرح زنا اور بدکاری اور دوسری چیزوں کا بھی معاملہ ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ بڑے خوبصورت سے نام لے لے کے اکثر ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جہالت کی ہیں. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کو ان کے گھر لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ کون سی کیفیت ہے؟ بیڈ مینرز کی آخری انتہا. پہلے انسان اللہ کے معاملے میں بدتمیز ہوتا ہے, پھر رسول کے معاملے میں, اور بالآخر پھر دھمکیوں پہ اتر آتا ہے. ہم ان باتوں کو صرف قرآن کے صفوں میں نہ رکھ کے پڑھیں, اپنی عملی زندگی پہ لائیں. آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے روک رہے اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے چلو بھاگو یہاں سے, تم بہت نیک بنتے ہو, دیکھیں ہم نے بڑے نیک تم جیسے, تو ہم محسوس کریں گے کہ کتنی اس وقت انسان کو تکلیف ہوگی. آخر کر ہم نے اسے بچا لیا, آخر کر ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو, سوائے ان کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. دیکھیے لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, کیونکہ بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں, اپنے خاندان کو پریفر کرتی تھی, شوہر کے گھر میں آنے کے باوجود بھی اس کو اپنے گھر والے ہی اچھے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے پھر یہ بات کہ وہ نبی کی بیوی ہے اس کو بھی پیچھے کر کے اس کو تباہ کر دیا. آپ سوچئے کہ جب دنیا میں ایسے معاملے ہو رہے ہیں تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا, اللہ کا قانون کتنا بے لاک ہوگا. تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم کسی دوسرے کی نیکی پہ قیاس تو نہیں کر رہے, کوئی فلاں مجھے بچا لے گا, شوہر کو یا ماں باپ کو یا بزرگوں کو سامنے رکھ کے ہم جیتے ہیں. اصل بات یہ کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اپنے اعمال ہی کام دیں گے. اب نبیوں کے قصے سنانے کے بعد اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں, قل الحمد للہ وسلام علی عباد اللہ عبادہ الذی ہو الحمد للہ, حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے عذابوں سے مارے گئے وہ سلامتی والے لوگ نہیں تھے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ دنیا میں کیسے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام بتاتا ہے. دنیا میں کبھی بھی کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی حالات کو کا اتار چڑھاؤ دیکھے تو انتظار کریں انجام کس کا اچھا ہوتا ہے. یہ ایک انسان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا کرائیٹیرین رکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا سمجھا جائے گا اس کا انجام اچھا ہوگا. ظاہر دنیا میں ہم برائی کو اور خرابیوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اب یہی چیزیں کامیابی کی دلیل ہے, لیکن نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں تعریف کرنا اللہ کی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے اتنے برائیوں کے ماحول میں سے بھی نبیوں کے ساتھ چند لوگوں کو بچا لیا اور فرمایا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ کے دل اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی بہتر ہے. تو ہم اسی اللہ کی اور اسی رب کی تعریف اور شکر بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس پارے کو سننے اور پڑھنے کا موقع دیا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین نصیحت کا سبب بنائے, جو ہم نے مینرز اس پارے میں دیکھے سنے سیکھے اس کو اپنی زندگی میں لائیں, اپنے دلوں کو دیکھیں. دل میں اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ دل میں کیا معاملہ آتا ہے, اور اس کے بعد اپنے ایکشنز کو دیکھیں, اپنی حرکات اور سکنات کو دیکھیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, اپنے بولنے چلنے پھرنے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پہ پارا پورا ہوا, انشاءاللہ تعالی اگلا پارا شروع کریں گے. تھوڑا سا نئی جگہ ہے, آپ لوگوں کو ایڈجسٹ ہونے میں مشکل تو ہو ہی رہی ہوگی, لیکن آپ اس کو اس طرح سوچ کے ہو جائیں کہ سورت بڑھ چکے اللہ راف میں.